bin cefalar etsen almam istemem. Gayet şirin geldi dillerim dostum ay. Varıp yad enlere meyil versen ay. Dostum, dostum, dostum, dostum.